نماز بخوبی تحویل دے گی یا نہ بغیر خوبیا و خیانت ہا. یہ خوف منا بن زدے کن تو من بدن تے پہ لرزی تو چہرہ من رنگ زرد بھی اسے خون بدن تا خشک بھی. برا ما مسجد فرق نہ کن بازار فرق نہ کن مسجد چو بازار ہے فرق نہ کن. ہمیں ہنو چین چو موبائل توار نماز دو کشک نہ گو. یہ موبائلہ کلام براتی شیعہ یہ ہنچو عزیز ہیں مسجدہ یہاں تک ان گودا میں کہ خاموش یہ رہے ہیچ کاری ہیں زوال میں ایک ایک ساحت کی اشاران میں روشن تھا یہ موبائل اکثر خاموش ہوں گا خاموش ہیں دیگه تو جی نکو یہ موبائل نگو تو مارشما چیک تھا مارشما وہ مسجدہ نوشتا ہے کہ موبائل خاموش کرنے ہرگز نشوت فراموش موبائل خاموش بدام واجہ فراموش. وہ مروچی ایک ظالمی ہما کارکتا گمارا کہ مان یہ ہتوں کہ نفرین دعائی بدی بکنو چو این واب واب ام کے تو کا مارے چو واپد رہن یاشی نوکی مردمی بتا مان وضو گئے ہتو نوکی نے ظاہر ہم دا مقید رستم نہ نیکی زانا نہ بدی زانا یہ مردم اعتقاف نشتا یہ چادر پیچھے بس رہت چاہ ہمکی بس دا گنشا قرار بھی ہمیں دا ہما دیوان کنے مردہ کارا سے یہ تیدا اور وہاں پہ اچھی اعتقاب نشتے گی وضو کے ابتہ میں سے پیدا ہو چاہ رہی ہے کہ چھو دا کھوپی کو من خلا ہمشی ہے مرم کوئی موبائل چھر تچار تو گتی گا واب جہری تا ہما موبائل ہنچین یا ہمیں سوپی موپیاں میں طالبانی کو اچھ کوئی دکا اسکور دان تو میں در میں رہا آپ ہی دزمال چادر ایر کنا دی پیسر سابقی نہیں تھا یا ہنچین چیئے پر کتا تو کا پدا دینی مذہبی ظاہرات چھو واب امقا ما پدا رہتے گی دو ساعت ما واب پدا دراج کشتے ہی دیم آدم واب نہیں ہاتے دیم بعض مردم بدواب واب سرش کہ خراب بوئی ایک پر اگر واب نہیں چی ساعت ہم نے سر درد کہیں بھائی واب ہم ایک از ضروریات سلامت انسان ہے. ہما درویشان فقیران شبخیزان مرتازان فرمانا ہر انسان شبیر روچی ہفت ساعت واب کم از کم لازم ہے. حالا یکی یہ مثل رمضان ماہی چوتی ہفتی ساعت ہاں یک ساعتی کم کن دو ساعت کم کن خوب ہر کسا جوان یہ تحمل ہا خوب یک پیرین مردمی ضعیفی مردمی مریضی مردمی نتوان انجو بھی وابی تحمل بکن چاہی واب ہے مقیاس کم بھی دیکھ عبادت تو کی خلل پیدا بھی اس صحت تو کی خلل پیدا بھی عمرش تقسیم کتا انسان عمر معمولا ہفتاد سال ہیں یہ ہفتاد سالش تقسیم بر سی کتا یکی ورگے گئے یکی کسب و کار گئے یکی واوے گئے یہ سیاق ہم آبادگی بھی کہ ہفت ساعت تا ہشت ساعت کم از کم شپے گو روچے واب انچو ساعت بھی لیکن مرتازی ریاضتی کشی تحملی ہستے ہنچی انسانہ طبیعتا فرق کرنا یکی وہ یک ساعت یا ای واب اشباع بھی سیر بھی چرا انچو مسلمان کے دے مسجدہ متقفہ دویستو بیستی یک نفر الحمدللہ ایراندی متکفن چه جنین چه مردینا خب اردکه یک گوچه موبایل ساز و گانا یادن هندی و بندی هنه کن سه رنده چهار رنده شیه وشم اندلا همه ده همه ده همه ستون گورا پم ده توار بود هنچین تیزین تواری من ندانو خب شما گبتین چارشمات جتین هر کسا انسانیه تو چیه این مردم درو وابا شان تازه وابتا کن سر سباه شان وابا خراب کنه موبایل ساز و گانا جا همه ده تو موبایل قرآن بانی دیگر قرآن جند تلاوت کنگ مسجد تہا کسی نماز کا برا اجازت نہیں سک بولے چون مسجد اصلی وجود اصلی مسجد برا قرآن برا نماز مسجد فلسفه وجودی کے ادبی در اصل فقط برا نماز اگر کسی لوٹی قرآن تلاوت کا مسجد تھا توری تلاوت کن کے نماز گزار ہے نماز تھا خلل ایجاد مکہ مطلب گورس چیٹ مکہ یہ تھی مکہ بردو نماز کنگ ذکر و اذکار رحمتی چھو مکہ کے اللہ و لا الہ الا اللہ کے دیگر یہ نماز تا خلل ایجاد ہوئی وہ مسجدہ کے داخل بھی با عظمت داخل بھی راستی پادا مسجدہ ایرو کا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وانی واغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک و فضلک خدا من گناہان ببخش ہنچکی یہ دروازہ مسجد تے بر روی من پچن تو من داخل بگو تو وہ تی فضل و احسان ہے دروازہ یانا وہ تو رحمت دروازہ نا بر روی من پچ بکن با ادب بھی ہے حتی نوشتے جش اگر مسجد ہچ کس نہیں ہچ کسی مسجد نہیں خالی ہے یاد پرشتیان خدا ہست مسجد فرشتیان سلام بدن، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلام که مردم نماز دادن دو طرف، چی نیت کنیم شما؟ یکی هر حتما یک نفری تا آخری مردم مبی یا راسته یا چپه، اما آخری راستا کسنی چپی مردم ها، این امام هم آی چپا کسنی راستی مردم ها. سلام ترینی اگه امام سلام ترینی که وسط راستا که سلام ترینی چوتی راستا بگیره تا آخری صفا، هر صفی که ها پشتا ده صفحه بیس صفحه اشانی نیتا بکن السلام علیکم و رحمت الله، یعنی که سلام دیگه، یعنی شما همی مقتدیانی که راستی پهناتی منی و ملائکه حفظه الله باکه برا انسان حفاظتا ملائک مقرر تکن بغیر آ نیکی و بدیان نیسو کن کرام الکاتبین. اگر ای حفاظت کنو که ملائکه مبا حدیثه یحت کر جن و شیاطین و دیه و شیطانا انسان به همه جا بود دوردک اصلا پدی گارو بکن. نزار سلام که ترینی راستا امام و مقتدی هم اوتی راستی پهناتا هر کسی ها آن نیت بکن السلام علیکم و رحمت الله، سلامتی بر شما و رحمت خدا بر شما، یا سلام الله نامه السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، الله پاک نامه سوره حجر آیاتا چه اسماء حسنای الهی جل شانه همه، این مناشین که السلام علیکم خداوندی که آئی نام سلام آئی مشمه سرا آئی ناظر بر مشمه آمالا چنان آئی غافل مبی و چپنی مگا که سلام ترینه ای مسلمانا که آنی چپنی مگا و ای ملائکه که ای نیمگا اشان نیتا بکن که ما اشان سلام دیو، هم مقتدی نیتا بکن هم امام که وسط نیتا بکن، ولی مسجد اگر چنانچه هیچ کس نی السلام علینا و علی عباد الله الصالح، فرشتیان سلام بدن، مردمان سلام دیگه که بس جدایین بحثی فقیل آزا عموم فقه نوشته که مردم مسیح تا یه مردم نشتگن بودا سلام بدن مردمان، به چی که مردم ننشتگن پی کسی سلام علیکی گرگا، مردم نهدا پی نماز نشتگن پی ذکر نشتگن و اللہ بندگی نشتگن، تعلیل بودتا ایشی علت بیان بودتا که مردم مسیح تا ننشتگن کسی بیه مارا سلام بده ما علیکی گیری، هر که نشتا بودتی ذکری اللہ بندگی متوجه نرم نرم تا نماز برقرار بی، مثلا و همه کسی که مسیح تا نمدی در انتظار نماز هر چی مسیح تا منتظر نماز این ایه نماز ثواب رسی، یه ساعتی در انتظار نماز این که امام یه پیسر یه مسیح تا نمدی و دا منتظر نماز کلی نماز اوشتی آیا نماز ثواب رسی، ما لم یحدث تا وقتی که آیت نماز مفروشی با وضو بنندی مسجد، آب بحث همشین که چون این تعلیل فقها نوشته که مردم به سلام علیکان ننشته گا یک فقیه وقت تمام استنباط بکن چیه مثلا اجتهاد بکن که اگر مردم مثل می زمان مردم نشته گا کتا حبر کنه گا و دیمش گوه ما مردم این دیمش به ذکر آو تی مراقبه یا نه تلاوت قرآن آرام آرام نکنه گه نمازی مشغول نه، چون اشی به ذکر ننشته دیمی گو مردم آن دروازه گه نمگه کهیه چمید به درانه گورا اشی سلام بده بیچاره گا بهتره، ایده مسئله ها امام اعظم رحمت الله علیه در میانه و آیه شاگردان در میانه امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه و امام محمد بن حسن شیبانی رحمت الله علیه، فرمانه اگر کسی راهی روگه ادهی فاسقی دی یک فسقی تا گرفتارا مثلا جوا کنگن قمار بازی کنگن دیگه گناهی تا گرفتارا شان مردم سلام بدن ایشی عبور کنگن نزدیک آگوزی یا نه، ای زمانه سلام ارزشن چون کفتا که گاهی ما سنت ادا کنگ خاطره حدیث آیاتا سلم علی من عرفت و من لم تعرف، کس مرشوتی آشنا سلام ده آئی که جاہی نیاری سلامی ندا و آکه جاہ نیاری آئی علی که نگری ما تجربه کتا و بعضی افراد سلام داتا جا غیر مشمیتی قومہ دگران مزگن را اخلاقی رفتار مردم پیشی داری سلام علیکم انگار انگار یہ حسن نزاکشی من سلام دا یا دیواری حبر کنی چیک ای اکید همشین که مردم دی آشنا بل سلام بده نا، حالانکه پیغمبر علیه السلام فرمانتا هر کس تو جاه بیاره یا جاه میاره ای سلام بده، مسلمان بھی کافرہ بھی اس پہ سلام میں بھی بلحما پی سے سلام دیں. حضرت عبداللہ ابن عمر یا ابن عباس رضی اللہ عنہم بارا ہستے کہ یہ روچی امدن در ہے تک بازارا کے خرید فروش جائیں جا کو جی کیوں بدے وہ بگڑے تو سوگند واری ہیں شر جن سے پلان ہیں. ہم شاہ جی سے آتا کہ بہترین جگہ ہر شہر ہے بازار. بازار مراد اسواق ہیں، یعنی خرید فروش جہاں ناجائز سوگند وغیرہ کی بھی، دروغ بند کی بھی، جنس بخلافی قیمت دے کی بھی، سل ترین جہاں ہیں. وہ محبوب ترین جگہ اللہ دربارہ مسجد تانا ہر شہر ہے. ہر شہر تو کہا ہما تکے زمینی کے مسجد ہے اللہ پاک کا چہر سر زمین دوست ہے پچھو دا اللہ یاد جہاں ان المساجد للہ سجدگاہ مسجد مخصوص برائے خدا ہے. فلا تدعو مع اللہ احدا گون اللہ اچھ کسا دگرہ توار مجنے یہ واجہ در حتی کہ بازار ہر کسی دی سلام دوا جت ہم رچو بازار ہے حتی کہ تو معمولا بازاران کم ہی آئے یہ بازار گشتے ہمیں فسق و فجور اشان جا ہے البتہ برا ضرورت روال ہر پہ ہمیں بھی مشکلی نہیں. قرآن تا یہ حتی کہ کافران پیغمبر علیہ السلام بارے گوئے کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام اگر پیغمبری شفچی ورگ با گرا پیغمبر ورگ با ملکان دونے ورگ مغانا ویمشی فی الاسواق بازارا ہر جنسی خرید کن چیزی بودی اہل ایالا خرید کن. حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار رفت کن خرید کن چیزی ورگی بود چوک مردمان دیکھ ایک مرید کف کو وجہ دے منش دوروں گو وجہ کنن صاحب ایال حق دار ترین کت ایال بارا وات بیرد کن من کت ایال زورت کن منش وات بیرد کن ورگ شئی بھی نہیں. یہ زمانے ہم نے شہبار بازی پکیرانی تحریف پیش کو پلان پکیر بازار مازار آنے یعنی اچھی پکیری بلانے کہ بازار آنے اصلا کاری مزنی نبیج فقلان جہا نام نگر رکھتا نشان کی ہے برن فلان ملک ہے کوہ پوشتا یہ شہبار نزی کا اور حمودہ مردمی لوٹائنی بازار آنے رندہ ما جو سپورٹس کو شیر ریپیک چہبارہ کیے وہ تو جن چوکاں بہائیان لوگ ہمیں پکیر ہے سنگت و ساری اور رفیقی اہل تعلقی ہم تاب ہیں بھائی بجمان کہیں انگر اب تامد کہ ہم جنسی آری بازی مردم آپ بجمان دیگر یہ بقال آئی ہاں بقال یہ تاب فرمانداری تو کہے زمانے نور علی دیگر یہ بابا بکال بکال ان کو میں شمیر تاجرہ انگا تعلقاتی ہے رب تعمد گا بل آئی لوگ اشتی آئی جاگا رفاقت بتابیں تاب بخشدار آزمان ہے پرواندری تو اور تاب جنین بہائیانی محفل رئیس سر فلسطی زمین ایک زمانی میں شمیر شہردار قبل از انقلاب اس زمین کے ادھا چیئے دولتی چیئے نظامیان گونے نہ اسی بلائیں زمین نے انتظامیہ گو نے اسی بہماوت کے بارقی شان سرفرست خان وادہ زندگی بتا چھ سال تک 40 سال خوردے میں ادو بغیر ہم اپیر مردین بارقی 90 سالہ مرتد دیکھ بھائی نہ مرتے تھا قبرستان نام سرے گیب تھا معاہدہ کمیت انقلاب دائر کو معاشی خلعیت کو چیشاں منو چیر محمدی استاندارہ میں رفتوں زہدہ خلعیت کو چیشاں وہ پدا میں بھی تھی آزائی کو میں اسی انتو کا شان وکیل دفاع دے رہا تو میں شما شہر رہے ہیں شما شہر رہے ہیں انقلابی میں شما رہے دیار تک ڈینڈی مہردمی میں پشتوانے بھی ہے بھی تو کا شما پھر بہایا اللہ وجہ ماتی مسلمان ہے نا ماتی مسلمان ہے شما مسلمان سر جو گا مواری گو رہی دیگر پتہ مات مسلمان ہے جی میرا وان نبی شما بہرحال بازار بناب ضرورت رواگ برای عالمہ برای نبیہ برای ولیہ ای بھی نہیں دیکھ کسی نہیں بازار کارانہ انجام بدا بلے توقل ہمیشہ بازار تا ہوتا دور دیا سوگندان تا غربو بردکا سوگندو آئی والا اسی جاپانی کو دیشی یہ ماشین شی نوشے اسا ہیشی رنگ نوارتا شی بہدی پابری کے بار سی 10 رنگ وارتا سوگندو آئی امام بخاری حدیث یار تک کہ مردی ہستا مدینہ ابسی بہائی کو ابسان سیستان یا ای نام آری خراسان اور گوشتی که والله که یه اسب مروجی سیستانی آتا مورا صحابه یا حکل دا گوشتی همیه بر همه کن تر چکار سوگند واره بید هر کسا وقت چمپنه چاری تی پسندی کن زوری تی تو پچی سوگند واره پتی جنس رواج دیگا کار غلطی شی نواجهش گو جد تو مروچی بازار زبر ظاهره اینگور آنگو پیترانه گوشتی من پقد دوتون همین حدیث سر عمل بکنم حضرت ها فرمانتا که به کثرت سلام بده مسلمانان مردم مسلمان بازار تو که همه تو مسلمان ها هر چی دیگه بدن سلام میدیم جاهی بیارم سلام میدیم جاهی میارم سلام میدیم این سلام به ده آداب هم بحث مفصله نشان ما حدیثانی توضیحات ها نویسان انتقن شاگردان ها آداب طریقه اشان ولی به هر حال نو اگر چنانچه مسجد آیا که نشته خبر که گپ جنگیم اردم گندی یا یک گندی شی به ذکر مشغول نه دیمی گمائن دروازه اگه نمگیم چه ارگین که یه گرشی سلام بده بچه که فقهاء تعلیل کتا که لئنهم ما جلسو لرد سلامهی اسلام شما ده یه همایانا که به ذکر دلگوشن تو پاکی جواب سلاما ننشته گا و اگر مسید خالی نوشته گش که سلام علینا و علی عباد الله الصالحین بشی ملائکه همیشه مساجد تا حاضره مساجد آدابی ها حتی الامکان مردم با وضویه مسجد آداب رات کن دو رکعت نماز تحیت مسجد بانی وقتی که وقت مکرونه هست شکرانه مسجد بانی بنندی چون منندی به نماز کنگا و به ذکر مشغول ببی مسجد جای عبادت تا اودانه و معتکف نشتگه اینچو معتکف بیچارگان شپا بیدارا عبادت کنه ما شپا وابسی هم بلده تیهن نوابسی بیچارگان عبادت کنه شاباش نشان وابا حراب کنه حمیده چیرت چارتا مبالغ شروع کنه چین تیزین پلپلین پلپل تیزی ها گیشه نوکی بوتا میشیه اما تیر رو که از دن گشتش براهوی کامپیوتر سروانی چیتی دن گوٹر حچو ناظر کی کن تو جنانی گوٹر حچو بارا گی ہنچی تواری اشی شما زانے کہ ہمیں دائی کئی بیتشی شہر زانے دی شما شما نزانے کہ موشان کول میکیون چینچ کنے مسید تا یہ کارا مردم یہ حمد مسید دفا موبائل آج لوگت دور دن چی بھی نیم سات موبائل تی جیو ہم گی یہ موبائل ہنچو ضروری بو ہنچو حیاتی بو میں کہتی پتا پیرو کا ماتا بلو کا موبائل ہوا نا هنوگی بی بی پندون است ایسه موبایلی مانه تیر رویم بچه که انگر موبایل دست کنگا نزان دو دو موبایلی کسی گیم او پیت و چوک لارا چی نگه آم موبایل پا من بزر بله قربانی تی نزان که چوک کجا رو چونگو چیه سوار موگنده گی نیست ما ماشین سواری موتور سواری درکن دست گو پرمانی تی یکی دست موبایل حبر کنگی یہ ٹیما کجا ضروری ای مصاحبہ ہاں کو کئی حبر رکھا جو زمان کسی کے نواد کو نئی حبر رکھا مردوان دیما خوبی چیزی ولی من خیال شکل خوبی یک درصد نواد نو درصد فساد نواد نو درصد فساد کجا یہ بوشے تلویزیون فسادیا ولی ہنو اما چارا وشی کے کامپیوٹر بلاهی بشه اصلا رسوا کنین دم از سرین کامپیوتر این یدی که انترنت وصل بی فلان بی چی چی ایمان بی همشان زانن تی من نام یاد کتا کنم پشاری من دوگا الحمدلله نیست نشان چیز آتا نه تلویزیون ها نه انترنت ها نه کامپیوتر ها ایزنی واضح زمان بشن که مسائل علمی دنیا ارتباط ضروری فتوای مسئله فلان من دست نبیشی من نزان است من نزان و شانا مشما رو من تهران ربطه اون بانگو نبی که مردم بیش کن بانگ زور بوده نبوده یا مغربه یا نه همی اتاق اب تلویزیون و مانه نو من شما روشنی کنو که بلکه مغرب نماز تیمه یا نه همی رادیو نه بانگی بلکه پاش کن تلویزیون زورا هر چی همی همی بچن رو کچنو همی این چکی نیسته یعنی کنترولی چیه هر چی این چیه بچنه جنو نبی آید جنو نبی آخر دم بود دورم دم بود میسرا اولادی یاد یکی شهر واجهی کمون دو که کلاس و دستی کو روشن بود سه بلاهی شید تو یکی دمار روشن کو من زیوشی نیم ساد سر جتا نبود تا گمایت یه تمام اسباب لحوان لعیبان چی انشان و هر حال اگر مردم یه چیزان ضرورت ها آدابش رعایت بکنن، مسجد این ساز و آوازان جهنه موسیقی لحتی پره، لحتی بچ کو قرآنی پره. من گوشم حتی قرآن پر کنه که ایشان هم زنگا قرآن وانه قرار دیگه جایز نه بقیده من پیشه که ای یک وسیله استعمالی بی. حالا اب بحث که مستراح زنگ و اوی تو جاها همشی که مثلا زنگا قرآن سرا بکنه، قرآن تلاوت بزور زنگ کنه، یعنی قرآن تو برای تلاوت گوش نداره که ایشیا برای اوی تیشی که زنگ جنگه که منی کار هسته قرآن بوانی که من روشنی کنه اون گناهی الو الو بکنم. ایشیم قرآن توهینه، مردم برای کار مستعملی قرآن مبتزل بکنه یعظو بالله، بانگا مبتزل بکنه که بچکشی مسلمان تری مردم ایشی که موال زنگ بانگه چکه موال زنگ آیه قرآن ایتو من دار همه اوی تیشی رتچارتی بی بهتره تو قرآن اگر برام من رو چین چون مسلمان و آبان خراب بود چین چون درد سره من انگه سردر من او پار نره که موتی دل بغضا ظاهر مکنو یه مردم ها دعا اگه جازو تین دعای بعد من نفرین کتگا دو ساعت ما وابتا لیرته من وابتا گر حراب بود آنگو مسیط برکی روشن بودتا گر گاری بودتا ایده ای کولر یدیم پرادین بود تا که کلورا خاموش کنه شما بوده دیگه برقی در حتی که وزگیر اگر چاره یک هنچین تواری ماشین لید روشنه که کار رو جهر مردم و مسجدانی آداب را اتلوتی پاکستان مردم ما اشکتا گوشی انگریزان، انگریزان اگر سوری بودتا اگر دولیش بودتا انگریزان حکومت بودتا پاکستان هندوستان دا ربطه هم مسید نزدیکا رستن این مسیدیه مستی بند کنی کنم همچو بگذی مسلمانان عبادت جهان توحیل مکن چیکه اهل کتاب هم بالاخره همشه قرآن مجید گوشته که نزدیکترین مردم گو مسلمان ها همه هم گوشته که ما نصارایی چیکه اب انجیل وانا اب نبی ایمان یارم گمراه انتو که همه مشمه تو کم هست و ای که امریکا سر ما شما زهرین مرگ بر امریکا، امریکا که دیگه میری میشه مرگ مرگ رو چی ده بر ده هزار بر میشه تو بگو ای کوه مرگ بر ای کوه چهواره هر کسی مرد چهواری یک ردی مرد میگوشه مرگ بر پلانی مرگ بر بوش بگوشه مرگ بر که اوباما این که گراوتی مطا گندی یه ریسکا مرگ بر امریکا یکی میگوشه مرگ بر پاکستان چی او یکی پاکستان دردی مردوی نامگیری مرگی بگوشی گورا او تی جواب دن یا ندن تی باره و بهرحال قرآن مجید فرمانی که بدترین دشمن مسلمانی لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود ایماندارانی مسترین بدترین ادو دشمن یهودا و لتجدن اقربهم مودتا للذین قالوا انا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون مستكبرنها أنت قسيسة كشيشة وراهبها عابدها أنتك عموما سل و بعد نيك و بعد هر ملت هر قوم توك هز الله تعالى فسلا إشي قرآن مجيد توك شامش مسيطان كرق باستقا مشي دونان بند كنو ناقوسان بند كنو مسلمانان عبادت جاگا مروچی خود مسلمان وتی مسجد ته احتراما نہ کہ وتی سالوں کے بعد چکر رہے ہیں دم دم میں تیٹولا مسجد کر گزی یا معاذ اللہ بدترین سلترین جاہی کر گزی برای هیچ فرق نہ کہ وہی ما مسجد پیش ہے محل میں گا این ہم نماز وہ ادا کہ میں نماز شروع بھی ہم مسجد بغلا میں امسا کوچا 10 متر نہ بھی نکرا کوچے پراہی ہشتے اپ کے لاتی همی امساگین لوگا همی ویدیشن تانکر بیچارگان آم اختیار شوتی نه تانکر والا بارن کدی که گوشتا دروز پیش مروچ گی حتا این همی نماز اکتی می حتا ای هنو گوشتی بر نکن زنا بیچارا که تو بابا هنو روشنی مکن شی کار جار که محلوب نماز کنو نماز گلایشی ای روشنی تو آ پیدان تو خالقی کن تو کار ری محلوب بردار ای هم بی ادبی یک امساگی مار هست پر روی مردمیه نمازی نکو همین تیم که من مسجد نیمه که دریا هاتون مسجد لوگ نزدیک مسجد چود چود مقابل ایدی مسجد لوگ ایدی مسجد ایدی لوگ دروازه ایدی مسجد دروازه کمبات تو پیسا در بو گم بو برونه چه لوگ تو روی اوتی شوه دیه اوتی پوزه دیه اوتی ماشین سوار بو اوتی اوتوین پوچانا پرکنگه اوتی اتکلون جتا پیش داره نیم ساعت پیسا داره همین تیم که مسلمان مسجد ده ما روگی آم مسلمانی چوکی همین تیم چه لوگ اندریه یک بری من دل تاق گنو ای خدا شیه تو سزایی بده که کیف بکن سزایی یه سرا چین چه سال زندان یه سرا پیتی یه روچی پیتی خدا رحمت کنو پلانی دعا کنو پکه ایش پلانی کنو پشید من دعا کنو ما مسید تی آئی آئی همی تیم در حتن کن تی تیم در حتن نکن همی تیم تی ادکلونا چندی سرا تی ورانا پرکن ماشین سوار بی تو پوز دن تی دیما در بی یعنی خدا در واقع نعوذ باللہ پوز پیش داری که من چطور این چو مستغنی و من تی احتیاج نیست همی جنیو کوکی هر تلفون کام نیچی که ایران سره که چه تهران شم پیسه دیانا تبلیغات کنا یه شماره داریم که دو شماره اولش این شماره شماست همی تهران شماره 60,000 تومان فلان مو خانم من وقت سیچار همراه اول هست و مشتری من بربهای کنم بیزرگ در خراب بی چه در دوران چه اصلا درون نه لعبا مردم شی که یکی تل موبایل جواب بده من وجه ما فقط همه مردم جواب بده اون موبایل که من نامی ثبت من موبایل تو کا تلفن جمع زانو کای ناشناس را ده تو کا یکی بل که من جواب بده من جواب ندم مسلمانی بلکه مسئله ها رمضان ماه یا دیگه وقتی به دیدگاه مسئله جس کا لا تبی ادبا همیشه هم بی ادبا وقت گرا آداب و مکالمه تلفون ہے نظام یا کی زنگ جان تقریبا رمضان ما تو وجہ توبت ہے نہ سلام نہ کلام وجہ توبت ہے شما را تو کجا گفت منی من شو کہ شما کہیے شما کہ میں ادا فلان جگہ جائے نام نہ کروں نام ای نام میں فلان محلے نام گیدم میں فلان محلہ فلانیاں مردوں اور گھر کو تو نام گرنا ما جو هو منو ما وتو وجب توبته بعد سومی بار من تلفن کات کو شنو وقتا گو توبته بار تو یودی تو خبر کو تو هیچ سلیقه ادبی هیچ سلیقه گفتگو معاوره ها مردنی خب ما تو سی جنی ادمی ما زیاد اصرار نه کنه کو تو نام بگوش گن چی مسئله جس کن کو شر معاوره مسئله دینی جس کن مشکل نه مردنی چه مشکلی نه هستن مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لوگا میں نشتگا تو ہما زمانہ کمی ہندی لی چیئے تھا چکر رینگی کوئی تلفون زنگ جائے جاگا ہے اس تی منم مولوی عبدالعزیز خبران کتن تمام کو بدا منی پہمائنہ کے خاطرہ توزید آگا یہ مولوی فکر مکن کہ میں پوتی مولوی گریہ مغرور ہوں میں تلفون تو کہاں وطا مولوی عنوان کنم ما تو من نباید کو تاگین توازوی که نمیشه ما عبدالرحمنو نمیشه مولی عبدالرحمن نون برای من توضیح دا که اینی تو ایگمان ما که ما نام مولی بتاگوی مردم ها بخاطر و تی فخر و ریا و مزنی فرمانتی که عبدالعزیز موت چه هنچه بوده هم راست گوشی مثلا بعد برای من زنگ جتا چوکلو که پرماته که چست کتا اطرفا تو که شما مشما عبدالرحمن کجا عبدالرحمن نو آخر باشتم با مولوی عبدالرحمن همیشه که مولوی ای بشن هر دوان ها نو پا همه تاگی بچارا موشی من مرد سرگردان بکنم من عبدالعزیز هم نوشی کجا عبدالعزیز تو این چو کشف چیل ببیر یک بارگی من روشنی بشن که من مولوی عبدالعزیز هم این جهتش که طرف منتظر مبی من وقتی کم ترگر بی و بفهمی که منو دیگه عبدالعزیز ام نامی مو چه من همانیم که مولوی بشن مولوی عبدالعزیز هم این جایی که لازمه مردمی تا ملا کبا و تی ما چیا بیان کن که اطراف ذهنیت روشن بی متوجه بی زیست دن همشه هم درو آدابا خموکی ها برای عملشان در نظر گرگ ببنشان مهم مهمه آدابا انسان گفتگوه تلفونه موبایله فلانه و الله تعالی جل شانه مر شما را ای آدابا کم کم یاد گرگ توفیقا عطا بفرمانی و ما مطمئن نکشم متکفان نبودتگان من دیگه یکی من دیگه من در تله من در رستم پر نماز چمو دی حرکت کو من شک نتاره من در درکت نماز کو یا حیده نشم رب تو تو کا من گوه که همشیه یا همشیه من عداوت غیر معدبانه بی عدبانه رب تو تو کا من دلا فکر کو یہ ہمشی بھی تو یہ میں شکار کو تن تمہیں وہ بھی خراب کو تمہارا چمچ کو وہ بھی خراب کو ہاں تو وہ آپ کب تک ہمشی بول مشی تمہارا بلند ہوئے گا تو وہ آپ کب تک دا سات دہ دہنے ماشاء اللہ تو گوشت کا مکے واچہ گران ہے نا جب نے تو پہ تو میراث تر کا مکے گو نہیں گوشانی تماشے کہنے تو وہ پتو بھی پھر جاتا ہوں سر دودھ سر نہ اسی کرشت کے راش مار رہا کیا میں تو پتہ نہیں وہ آپ تو بھری نا وہ تو کفی ہے سن کال میں کہ بس کوئی حجم راج ہے